北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 听众朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座德语300句。在这次节目中，我们学习第23课，学习德语。 Heute haben wir Lektion 23 über das Deutschlernen. 在学习新的一课前，我们先复习上一次课学习的内容。上一次课里，我们学习的话题是冲洗胶卷和修理照相机。现在请您听一个对话。 Guten Tag, ich habe hier zwei Filme zum Entwickeln. Sollen wir gleich Vergrößerungen anfertigen? Ja. Welches Format wollen Sie bitte? Ich will 6x9. Möchten Sie matt oder glanz? Glanz, bitte. Bitte schreiben Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse. Wann kann ich die Fotos abholen? Kommen Sie bitte in 4 Tagen vorbei. 我们再听一遍这个对话。 Guten Tag.Ich habe hier zwei Filme zum Entwickeln. Sollen wir gleich Vergrößerungen anfertigen? Ja. Welches Format wollen Sie bitte? Ich will 6x9. Möchten Sie matt oder glanz? Glanz, bitte. Bitte schreiben Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse. Wann kann ich die Fotos abholen? Kommen Sie bitte in 4 Tagen vorbei.今天我们学习的内容是关于学习德语的话题，主要是打听在什么地方可以学习德语，哪些学校的价格适合您。现在您已经会说些德语了，能和德国朋友用德语交谈，他们会很高兴地说 Sie sprechen schon so gut Deutsch. 您的德语已经讲得非常好了。 Sie sprechen schon so gut Deutsch. Sie sprechen schon so gut Deutsch. 听到对您的赞赏，您可以客气地说 Sie übertreiben. 您过奖了 Sie übertreiben. Sie übertreiben. 或者说 Ich spreche noch nicht so gut Deutsch. 我的德语说得还不太好 Ich spreche noch nicht so gut Deutsch. Ich spreche noch nicht so gut Deutsch. 想学德语，怎么打听学习德语的地方呢？听听这个句子 Wissen Sie, wo kann man Deutsch lernen? 您知道可以在哪里学习德语吗 ?Wissen Sie, wo kann man Deutsch lernen? Wissen Sie, wo kann man Deutsch lernen? 在德国，歌德学院、欧罗语言学校和成人高等学校都举办德语培训班。比如歌德学院在德语速成教学方面有丰富的经验。为了便于下面的学习，我们先读几个学校的名称。歌德学院 Goethe Institut.Goethe Institut. 欧罗语言学校 Eurosprachenschule. Eurosprachenschule. 成人高等学校 Die Volkshochschule. Die Volkshochschule. 我们听听下面的句子 Sie können im Goethe Institut oder in der Eurosprachenschule Deutsch lernen. 您可以在歌德学院或者在欧罗语言学校学习德语。 Sie können im Goethe-Institut oder in der Eurosprachenschule Deutsch lernen. Sie können im Goethe-Institut oder in der Eurosprachenschule Deutsch lernen. 各种培训班的学费不等。如听说那里的学费很贵，就这样说。 Ich habe gehört, dass die Gebühren dort sehr hoch sind. 我听说那里的学费很贵。 Ich habe gehört,dass die Gebühren dort sehr hoch sind. Ich habe gehört, dass die Gebühren dort sehr hoch sind. 要是建议您去成人高等学校，就会说 Sie können doch in die Volkshochschule gehen. 那您也可以去成人高等学校。 Sie können doch in die Volkshochschule gehen. Sie können doch in die Volkshochschule gehen. 现在我们把刚学的句子连成一个对话说一说。 Sie sprechen schon so gut Deutsch? Danke, ich möchte weiter Deutsch lernen. Wissen Sie, wo man Deutsch lernen kann? Sie können im Goethe-Institut oder in der Eurosprachenschule Deutsch lernen. Ich habe gehört, dass die Gebühren dort sehr hoch sind. Sie können in die Volkshochschule gehen. 我们再听一遍这个对话。 Sie sprechen schon so gut Deutsch. Danke.Ich möchte weiter Deutsch lernen. Wissen Sie, wo man Deutsch lernen kann? Sie können im Goethe-Institut oder in der Eurosprachenschule Deutsch lernen. Ich habe gehört, dass die Gebühren dort sehr hoch sind. Sie können in die Volkshochschule gehen. 现在我们要了解德语培训班的情况。 Wir haben zwei Deutschkurse. Einen Kurs für Anfängerund einen für Fortgeschrittene. 我们有两个德语培训班，一个初级班，一个提高班。现在我们把句子里的初级班和中级班再读一读。 Einen Kurs für Anfänger. Einen Kurs für Anfänger. Einen für Fortgeschrittene. Einen für Fortgeschrittene. 现在请您跟着读刚才的句子。 Wir haben zwei Deutschkurse.Einen Kurs für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Wir haben zwei Deutschkurse. Einen für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. 我们还要了解德语培训班需要的时间。 Wie lange dauert der Kurs? 语言培训班要多长时间? Wie lange dauert der Kurs? Wie lange dauert der Kurs? 比如语言培训班要半年，可以简单地说。 Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. 怎样询问语言培训班开始的时间呢? Wann beginnt der Sprachkurs? 语言培训班什么时候开始? Wann beginnt der Sprachkurs? Wann beginnt der Sprachkurs? 请听下面语言培训班开始的时间。 Am nächsten Montag, dem 1. April. Am nächsten Montag 是下星期一。Dem 1. April 是4月1日，我们再读一读。 Am nächsten Montag, dem 1. April. Am nächsten Montag, dem 1. April. 下面请听一个对话。Guten Tag, ich möchte gern Deutsch lernen. Wir haben zwei Deutschkurse. Einen Kurs für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Wie lange dauert der Kurs für Fortgeschrittene? Ein halbes Jahr. Wann beginnt der Sprachkurs? Am nächsten Montag, dem 1. April. Kann ich mich gleich anmelden? Ja, hier ist der Anmeldeschein. 对话里有这样一句话。Kann ich mich gleich anmelden? 意思是我能马上报名吗? Der Anmeldeschein 是报名卡片或报名表的意思。请再听一遍这个对话。Guten Tag.Ich möchte gern Deutsch lernen. Wir haben zwei Deutschkurse. Einen Kurs für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Wie lange dauert der Kurs für Fortgeschrittene? Ein halbes Jahr. Wann beginnt der Sprachkurs? Am nächsten Montag, dem 1. April. Kann ich mich gleich anmelden? Ja, hier ist der Anmeldeschein. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友您好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. 在今天的节目中，我们将学习第28课关于到朋友家做客的一些用语。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 28, chez des amis. 在进入新的学习之前，请您听一段小对话。 Bonjour, Lucie. Bonjour, Marc. As-tu l'intention d'aller voyager? Oui, je vais à Canton par avion. Combien de temps durera ton voyage? Il durera 15 jours en tout. Peux-tu venir dîner à la maison ce soir? Je suis désolé. Je pars demain matin et je n'ai pas encore fait ma valise. 在上面的小对话中，我们复习了有关旅行和游览的一些表达法。另外，我还请了马克来我的家做客。请别人来做客时可以说 Pouvez-vous venir dîner à la maison samedi soir? 星期六晚上，您能来我家吃晚饭吗？ Venir dîner 是来吃晚饭的意思。 Pouvez-vous venir dîner à la maison samedi soir? Pouvez-vous venir dîner à la maison samedi soir? 当别人邀请您时，您可以这样回答。 Je vous remercie beaucoup de votre invitation. 我非常感谢您的邀请。Remercier quelqu'un de quelque chose 是因某事感谢某人的意思。 Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. 当别人请您到家里做客，并把家里人介绍给您时，您就可以说 Ça me fait grand plaisir de connaître votre famille. 很高兴认识您的家人。Faire plaisir à quelqu'un de faire quelque chose 是因为某种事情而感到高兴的意思。 Ça me fait grand plaisir de connaître votre famille. Ça me fait grand plaisir de connaître votre famille. 当您第一次去别人家做客时，最好能送给主人一些纪念品。 Voici quelques petits souvenirs de Chine. C'est pour vous et votre femme. 这是几件中国的纪念品，送给您和您的夫人。Un souvenir de 是某个地方的纪念品。 Voici quelques petits souvenirs de Chine. C'est pour vous et votre femme. Voici quelques petits souvenirs de Chine. C'est pour vous et votre femme. 马克，今天晚上的聚会很重要吗？ Aujourd'hui, c'est une rencontre entre amis. Faites comme chez vous. 今天是朋友间的聚会，大家随便点。Une rencontre entre amis 是朋友间的聚会。Faire comme chez soi 是法语里常用的句子，就是说大家随便点的意思。 Aujourd'hui, c'est une rencontre entre amis. Faites comme chez vous.Aujourd'hui, c'est une rencontre entre amis. Faites comme chez vous. 下面我们把这一段内容连起来读一下。 Pouvez-vous venir dîner à la maison samedi soir? Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Ça me fait grand plaisir de connaître votre famille. Voici quelques petits souvenirs de Chine. C'est pour vous et votre femme. Aujourd'hui,C'est une rencontre entre amis. Faites comme chez vous. 我们再读一遍。 Pouvez-vous venir dîner à la maison samedi soir? Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Ça me fait grand plaisir de connaître votre famille. Voici quelques petits souvenirs de Chine. C'est pour vous et votre femme. Aujourd'hui, c'est une rencontre entre amis. Faites comme chez vous. 听众朋友，您现在收听的是法语三百句。我们刚才带您到朋友的家里聚会，现在我们来干一杯。 À la santé de tout le monde. 为大家的健康干杯。这是法语中餐桌上一句常用的祝酒词。À la santé de quelqu'un ou de quelque chose. 是为某人或为某事情干一杯。 À la santé de tout le monde.À la santé de tout le monde. 当您不想吃但又不好拒绝时您可以说 Juste un peu pour goûter. Il n'y en a pas chez nous. 只要一点尝尝我们那里没有这东西。Juste un peu pour goûter. 就是只要一点尝尝的意思。 Juste un peu pour goûter. Il n'y en a pas chez nous.Juste un peu pour goûter. Il n'y en a pas chez nous. 当您想赞美主人的菜好吃时，您可以这样说。 Tous les plats sont délicieux. 每一样菜都非常好吃。Être délicieux, 意思就是好吃。 Tous les plats sont délicieux. Tous les plats sont délicieux. 马克，你再喝一杯吧。 Non, merci.Je ne peux plus boire. 不，谢谢，我不能再喝了。Non, merci. 不，用来拒绝别人的建议。Ne plus 是副词短语，一般放在变位动词的两侧，意思就是不再。 Non, merci. Je ne peux plus boire. Non, merci. Je ne peux plus boire. 当您告别时，可以这样和主人说。 Merci de votre aimable hospitalité. 感谢你们的亲切款待。Aimable hospitalité 就是亲切的款待。 Merci de votre aimable hospitalité. Merci de votre aimable hospitalité. 下面我们来复习一下本课的主要内容。Venir dîner. Pouvez-vous venir dîner à la maison samedi soir? Remercier. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Faire plaisir à quelqu'un de faire quelque chose. Ça me fait plaisir de connaître votre famille. Un souvenir de. Voici quelques petits souvenirs de Chine. C'est pour vous et votre femme. Faire comme chez soi. Aujourd'hui,C'est une rencontre entre amis. Faites comme chez vous. À la santé de. À la santé de tout le monde. Pour goûter. Juste un peu pour goûter. Il n'y en a pas chez nous. Être délicieux. Tous les plats sont délicieux. Non merci. Non merci. Je ne peux plus boire. Aimable hospitalité. Merci de votre aimable hospitalité. 听众朋友，我们今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Chers amis, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir. 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。 人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Listener 朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉，欢迎大家继续收听俄语三百句。 Добрый день, дорогие друзья, это говорит Ольга. 在今天的节目中，我们来学习第23课参观游览。 Сегодня мы будем учить 23 урок, экскурсия по городу. 请大家看教科书的178页，我们先来听一段对话，复习一下学过的内容。 Садитесь, на что жалуетесь? У меня в последнее время болит голова. А температура есть? Небольшая, по вечерам. Разденьтесь до пояса, я вас послушаю. В легких у вас все чисто. Ну-ка откройте рот. В горле покраснение. У вас ангина. 请大家再听一遍对话。 Садитесь, на что жалуетесь? У меня в последнее время болит голова. А температура есть? Небольшая, по вечерам. Разденьтесь до пояса, я вас послушаю. В легких у вас все чисто. Ну-ка, откройте рот. В горле покраснение, у вас ангина. 刚才的这段对话是在医生和病人之间进行的。今天我们要离开医院，开始一个比较轻松的话题。参观游览城市，请大家看教科书的181页。 Сегодня у нас новая, более легкая тема – экскурсия по городу. 我们刚才已经听到了，参观游览城市用俄语说就是 экскурсия по городу。 假设我们今天要游览的城市是俄罗斯的首都莫斯科。当您来到莫斯科，您的熟人可能会问 Вы первый раз в Москве? 您是第一次到莫斯科吗？ Вы первый раз в Москве? Вы первый раз в Москве? 回答可以是 Да, я первый раз в Москве. 是的，我是第一次到莫斯科。 Да, я первый раз в Москве. 或者 Нет.Я давно уже в Москве. 不，我到莫斯科已经很久了。 Нет, я давно уже в Москве. Нет, я давно уже в Москве. 接下来他可能会问你 Где вы уже успели побывать? 你已经去过哪些地方了？ Где вы уже успели побывать?Где вы уже успели побывать? 在回答时您可以这样说 Я был только на Красной площади. 我只去过红场。 Я был только на Красной площади. Я был только на Красной площади. 表示到过什么地方用 Я был 接这个句式，比如您还可以说 Я был уже в Кремле. 我已经去过克里姆林宫。 Я был уже в Кремле. Я был уже в Кремле. 现在让我们把刚才学过的这几句连起来说一遍。 Вы первый раз в Москве? Да, я первый раз в Москве. Где вы уже успели побывать? Я была только на Красной площади.我们再来听一遍。 Вы первый раз в Москве? Да, я первый раз в Москве. Где вы уже успели побывать? Я была только на Красной площади. 莫斯科人在向您介绍自己的城市时可能会说 Здесь так много достопримечательностей. 这里有这么多的名胜古迹。 Здесь так много достопримечательностей. 当你想对城市表示赞美时，也可以这样说。 Здесь так много достопримечательностей. 当您初次到一个城市，您可以这样对您的朋友说 Покажите мне, пожалуйста, ваш город. 请带我看一看你们的城市。 Покажите мне, пожалуйста, ваш город. 在这种情况下，大多数人会这样回答 С удовольствием. 我很愿意。 С удовольствием. 你也可以问问您的朋友 Что, по-вашему, стоит посмотреть в Москве в первую очередь? 依您看，莫斯科最值得看的是什么？ Что, по-вашему, стоит посмотреть в Москве в первую очередь? 他的回答可能是 Прежде всего, вам надо совершить прогулку по городу. 首先你应该逛一下整个城市。В первую очередь 和 прежде всего 是同义词，都是首先的意思。 Прежде всего вам надо совершить прогулку по городу. 让我们把这几句连起来说一下。Покажите мне, пожалуйста, ваш город. С удовольствием. Что, по-вашему, стоит посмотреть в Москве в первую очередь? Прежде всего, вам надо совершить прогулку по городу. Он затянибе. Покажите мне, пожалуйста, ваш город. С удовольствием. Что, по-вашему, стоит посмотреть в Москве в первую очередь? Прежде всего, надо совершить прогулку по городу. 在游览过程中，您可能会问 Что это за здание? 这是什么楼？Что это за 是一个固定句式，当你想知道一个东西的用途时，可以用这个句式。 Что это за здание? 然后您可以接着问。 А что там интересного? 那有什么有趣的东西？ А что там интересного? 如果你想照相，您可以说。 Давайте сфотографируемся перед музеем. 让我们在博物馆前照张相吧。 Давайте сфотографируемся перед музеем. 以什么为背景？可以说 на фоне чего? 比如 на фоне собора. 以教堂为背景。 На фоне собора. 好，我们今天的节目到这里就要结束了。提醒大家课后不要忘记复习。感谢您的收听，我们下次节目再见。 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了。俄语三百句节目每周五的7:20和22:20播出，欢迎您连续收听。再会。 Баю-бай, усни, мой мальчик, ночь пришла, а день все дальше тихо. Песню пою колыбельную. Не зови ты Мишку папой, не тяни его.Цветочек аленький, я с тобою рядом, будет все у нас хорошо. О-о-о, будет все у нас хорошо.